أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ده قرآن الكريم فباركي تخويف الله تعالى بياني مخالفين ده قرآن الكريم تا څوک چې د الله تعالی له کتاب نه اعراض کوي دنیا حالات د الله تعالی د غیزی کر کوي جون به تنګي او دغه سي قیامت کې کله را پاسي نوړون به را پاسي ومن اعرض عن ذکری او چا چې مخ وړو عن ذکری د یاداش زمانه عن ذکری عن دینی چا چی دا الله تعالی دا دین نه اعراض وکه دوی معنا امام قرطبی رحمت الله علیه وی عن تلاوت کتابی والعمل بما فیه چا چی دا الله تعالی دا کتاب نه اعراض وکه سم معنا دا عن تلاوت کتابی والعمل بما فیه دا الله تعالی دا کتاب لوستل نه کول او دغه سی دا الله تعالی په کتاب کې چې سدی پاغه باندې عمل ونک فإن له معيشة ضنكا يقينا دا غره فاره به جون تنگ جون به تنگی دنیا به چره هم تباه و برباد ده و نحشره یوم القیامت اعما او راجم بکمون او راپورته بکمون دره در قیامت ورځ باندې اعمالون د وړون نه پاسی ر دنیا د قیامت کې رقبر نه و نحشره یوم القیامت اعما مفسرین لیکلی دي اعما یا دا بناره په حقیقت باندې لونواله چې حقیقتا ده خو لیکن تاسو ته ویل د قیامت ډیر مقامات دي بعض حالاتو کې وړونی نو بعض حالاتو کې به یني دا سره دویم قول هم بسرین داره چې لونواله دي چې مراد ته نه به دلیل انسان ده قیامت کې ورا پاسي چې غیر پر وسه دلیل موجود نه قال رب لما حشرتني اعمى او بويدا انسان ای رب زما ولی لما حشرتنی اعما ولی در اپورتا که مزار لون و قد کنتو بسیر و حال داره چیز و ملیدون که پا دنیا که خود ما غطی غطی سترگی وی دویم قول اغا دویم مانا چی تو اخلی نو و قد کنتو بسیر پا دنیا که خود ما سر دلائل موجود خولی کن اغا دلائل اغا سو اغا باطل دلائل پیشکول در قیامت پورد بانی بیا کرا و کوتا معلومی گی کن نو دنیا که چی تا کم دلائل اختراعی جور کلی و اغا پالتو دلائلو قال ابوي الله تعالى كذلك اتت كاياتنا ده سراغلي وتا تا ياتونو مونږه په نسيته نه هېر کړی تا غیلره د دې کې مراد د نسيان نه ترک دی قصدن پرې خو دی دیو وکذلك اليوم تنسا او درنګ نن به ته هېر کړلې شي تنسا پرې به خودلې شي په عذاب د الله تعالی کې دل کې د الله تعالی نه څه شېر کیږي نه خدا دا غید مجانست د پاره د مخ کې ذکر شوه کینای د ترک نه بس دغه څه وته پرې خود لښ پازاب د الله تعالی کې کذالک نجی من اسرف تعمیم د عذاب د هر مشرک د پاره د هر بيدین انسان د پاره عذاب کذالک او دغه سي نجی سزا ورکو لګه سرنګي تا د سزا درکو چې تا د قران کریم احترام دینه او ساتلې قران کریم باندې د عمل نه وکړې نو دغه سي کذالک نجی دغسی صدا ورکو منگا من اصرفا چا چی ده حد نه تیر وطل کری من اصرفا تیر شویده ده حدود شرعیون مراد تین شرک ده بیدینی ده ولم یؤمن بی آیات ربی ایمان اندر اولی پیاتون ده رف پلوانی ول عذاب الاخرت اشد دو عبقا او خامخا عذاب ده آخرت غریر ده سخت ده و عبقا و همیشه ده ول عذاب الاخرت دی که اللہ تعالی اشاره که دیتا چی چه ده قرآن کریم نه اعراض کرده دین و اغیط به دنیا و پا قبر که هم سداشته ده خلیکن ده قیامت عذاب دیر جد سخت ده و همیشه ده پر باقی پاتیره ده دنیا عذاب خو ختمی گی کنه ده سی قبر که خطول مر نی افلم یه دیلهم کم احلک نامی قبل و من القرونیم شون فی مساکنیم دید که اللہ تعالی تخویف دنیاوی ذکر که حاصل ده آیات داده مخکیم چې چا د الله تعالی کتاب مقابله کړی ده د الله تعالی پیغمبر مقابله کړی ده دا غي حالات وګورئ تاسو وسم دا غي په زینو کې اوسېږئ نو لکه سوچ فکر وکړئ کنه چې هغه الله تعالی ولې تبا کړی افلم یهدی لهم مخکې ردی معنی بیان شوی ده دیده که ده هدایت نمرات عقل ده دین مرات ده عقل نکار اغیستل لی دیو جنو پسرین مانا کرده اولم یتبین لعقولهم مخی اوضاعت منگ کرده آیا ولی ندخ کارا شوی ده دیو اقلون تا کمالک ناج سمر دیر حال کرده منگ قبل و مخی ردینا من القرون ده پیرون ده قومون یم شون پی مساکن هم چه گرد دیو ده اغی پا قرون که ده اغی پالاقو که اغا الله تعالی تبا کرده این نپی داری که یقینا پده که لآیات دیر نخی دیلی اولی نوها ده اغا عقل والا ده پاره ان نوها چه خالیس عقل وی ناغا پا دیوان پویگی چه زد چوز پده کم علاقه و پده کم ملک و پده که وسیگ ما پده که اللہ تعالی دیر ظالمان تبا کرده دی چه چرا قرآن مقابله کرده اغا اللہ تعالی تبا کرده نو اللہ تعالی نورم تبا کولش ولولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمى پدی که اون تخویب دنیوی اللہ تعالی ذکر کئی ولولا کلمتون کچرتنوی پیسلہ سبقت من ربی کاچی مخ کی شوی دا استاد رب دا طرفنا لکان لزاما نو او با دا غعذاب دا دنیا لزاما لازم پدیو پسی بن خطه و اجل مسمى او کچرتنوی دا عذاب دا پارا نیتا مقرارا ترجمه بانی ترجمه چی سیوشی بیا پا مطلب بانی پویدل شی حاصل دا آیات داده الله تعالی دی خلق تزا عذاب ورکوما خلی کی نا یو خو الله تعالی د مخکې نه فیصله کړی دا فیصله د باز خلکو په باره کې الله تعالی دا کړی دی چغی ته الله تعالی مهلت ورکړي مهلت او ته الله تعالی ورکړي نو لولا کلمتون سبقت من ربک بتاخیر العذاب والمولا واجل مسمن تم قرر د عذاب نو که چرته دو خبرې نه وي الله تعالی دا فیصله نه وکړي او لولا کلمتون سبقت من ربک دا معنی هم ده چې الله تبارک تعالی یو قوم لعذاب نور که سو پورچ پاغی بانی الزام ده حجت نیشوه الله تعالی خپل پیغمبر راولی گی خپل کتاب بیان شی و اجل و مسمه او دویم داره چه نیتا مقرر کی گی ده عذاب ده پارا که ده دو خبری نوه یو الله تعالی الزام ده حجت نکواله او دویم ده چه ده عذاب ده پارا نیتا نوه مقرر شوی لکان لزامه نو ده عذاب بن خطا یو پدیو پسی لازم بود دیو سره پس بر علامه یقولون تسلید نبی صلی الله علیه وسلم تا او تشجیع علی الصبر تا چه ده الله تعالی دین بیانه تکلیب بر طبکی ملاویگی خلیکن صبر وکی پس بر صبر کوا علامه یقولون فاغیبانی چی دوی ویده تبدی ردی رتوی ده شدگر تخریبکار او کرت یونم کرت بلوی و سبیح به حمد ربی که و تسبیح وای سرد سیپتون در ربستانه قبل طلوع شمس مخی در نور در خطلونه و قبل غروبی ها و مخی ردو بیدل داغینه و من آناء اللیلی او در وقتون در شپینه پا سبیح تسبیح وای و اطراف النهار او پا غالو در ورس کی لعلک ترده دیر پاره چی تا خوشحال شی لعلک ترده دیر پاره تا خوشحال شی مبصرینو لیکلی دی دی آیات نا پینزه وقتونا دا منزونا دا معلومی پا سبه او دا تسبیح نا مراد عقیده ساتل دی پدلکی دا تسبیح چه کم معنا و مقصد دی دا غیف بارکی عقیده ساتل دا غسی حمد و تسبیحات پا جو بانویل او دا غسی پا عمل کی راوستل دا طول تی مراد دی بعد خلق سبحان الله الحمدلله الله اکبر وی پا جو بانی لیکن دا غی مطابق عقیده نی او بعضی خلق داسی که اغا پا جب بانده وی خلی که نا پا عمل که نراولی نو پا سبح مانه داره چی دا اللہ تعالی تسبیح وایا دا دغا تسبیحات و مطابق پلا عقیده و ساتا عقیده را توحید نو دغا سی پا جب بانده تسبیحات وایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وایا او پا عمل که راولا پا منز که ولو که من پی اوکا نو دغا پا عمل که راشی پینزه وقتونه دا منزون سنگری قبل طلوع شمس مخکی د نور دره خطلونه د سحر مون شو و قبل غروبها مخکی ډوبیدلونه چې نور لا نه ډوب شي مخکی دا غینه نو هغه سری د ماجیګر مون دې ډوبیدونه مخکی و من انا الليل او پوښتنو د شپې کېم د الله تعالی عبادت کوم مون کوا د ماخام او د مسوتن مون دې یو د شپې په اول سر کې دې او دویم بیاغي ته نږدې دې یو په غروب شمس باندې دې او بل په غروب شفق باندې دې نو دا شول سلور مونونه و اطراف النهاری او پا طرفونو دا ورس کی مراد دارینا ورس چی تقسیم کی نو یو سهر ده تر زوال پوری او بل دا زوال نورست ده بی انده تک دی که شرده مصبخین منده تا دا طرف دا ورده ده و سب بیو تسبیح و آیا پاکی بیانوا دا پاکی عقیده ساتا سردستانی دا رفستانا پا پا عقیده ساتا پا جبه بانده وای پا عمل کرا والا قبل طلوع شمس مخی در خطلو دنورنا و قبل غروبی و مخی ردو بیدرنا و من آنا اللیلی و پا وقتونو دشپکی پا سب بیح تسبیح وای دا پا اکوال عقیده ساتا پا جبه بانده وای پا عمل کرا والا پا منده بانده و اطرا پا نهاری پا غالو دورست کی لعلک تردا دیر پاری چه خوشحالشی لعلک تردا دیر پاری چه خوشحالش دا غلی کلی دی دا علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی لعلک ترضی رضی سمانه دا وی سبه پی هذه الاوقات طمعا ان تنال عند الله ما به ترضا نفسک وی چه دا تسبیحات دی پا دا خپلو خپلو تیمونو ما نویل نو دا تا موقع چه دا اللہ تلا سر کم چه شده اللہ تلا بر تا غدر کنو خوشحال بشی پی پا ترضا خوشحال بشی دا جنت پا نیامتونو بندی یو بل معنا کړی د علام بیزاوی رحمت الله علیه ډیره بهترینه معنا ده لعلک ترضا لعلک یرضیک ربک تب خوشاله کی خپل رب ته خوشاله کی ودی باندې ترضا یعنی خوشاله به کی تا در رب ستا تب خوشاله کی خپل رب په دی باندې الله به تا خوشاله کی جنت بل الله تعالی درکی ولا تمدن عینیک الی ما وتعنا به ازواج منهم تزهید په دنیا ولا تمدن او موګ دوا عینای که خپل سترګي الهام متعنا به هغه سامان د دنیا ته چورکړې مونږه ازواج منهم هغه مختلف او قسم خلکو ته ازواج منهم مالداران او خلکو ته منهم د دیونه تعالی الله تعالی د خپل کتاب علم درکړل مخ کی د کتاب خبره ذکر شوله نو الله تعالی تعالی د خپل کتاب علم درکړی دینو وس دی مالداران ته چې الله تعالی کوم دنیا ورکړی ده نو هغې ته سترګې مه اوږدی کوه د هغې ته پسخېږه مه ولا تمدن عینیکه مه اوږدوه مه کوله او هغه خپلې سترګې الی ما متعنا بهی هغه سامان د دنیا ته چې ورکړی دي مونږه دغه بهی دغه سامان د دنیا پیدې ورکړی دي مونږ پر هغه سامان د دنیا باندې ازواجن مالدارانو خلکو ته منهم د دیو نه زهرة الحیات الدنیا دا ډول د ژوند د دنیا دی دې کې ځای کې دا پښتو مانا چرته ونه کړي چې دا د دنیا زهر دی زهرة الحیات دنیا عربی ده دا سامان دا ډول د ژوند د دنیا دی لنبتنه هم پی دیر پاره چې ازمې حکومتونه په دې خلکو باندې پیهی په دا سامان د دنیا کې په دې دنیا کې په امتحان کې الله تعالی دې ته استدراج الله تعالی بیا را نسی ورید قربک خیر و ابقا او روزی در رفسته ډیره غوره ده و ابقا همیشه ده په دنیا کې کتاب باندې سختي برداشي سختي روان دراشي برداشه کا الله تعالی ول روزی درکې بیا پاغي باندې خوشاله او همیشه وي وامر اهلک بالصلاه واستبر عليها نور آداب وامر اهلک حکم کا وخپلو تویدارانو ته به صلاه تیر مونږ کول واستبر عليها کلک چپاغي باندې اهلکنا مراد سر پدې ده کی بعض خلک معنا کوي خپل اهل او عیال نه نه د اهل نه مراد پدې ده کی ټول تویداران کی مراد دي چې ستا پاغي باندې مشری ده نو وامر اهلک خپلو تویدارانو ته استاد دی خپل شاګرد ته د تعلیم ورکي امیر دی خپل مامور ته ورکي نو سی په کور کې ریبال بچته نو دا غیته حکم نمانځ کوه او دا الله تعالی پیغمبر وی ما شومان هم چې کله وو کارو ته ورسیږي په مانځ باندې او دروي د مونږ طریقه تو روخه په دریو کالو کې ور مونږ طریقه زده کی چې کله لاسو کارو ته ورسیږي او بیا مونږ نه کیا نو بیا په سیلاور راوخلو خصمه وه بیا و امر اهلک حکم کوه خپل تابعداران ته صلات تیر مونږ کول او استویر علیه او کلک چې پاغي باندې لا نسالو کرزقا نگرزو منگتالا رزی موار دروزی لا نسالو که رزقا نگرزو لا نجعلو که نگرزو منگتالا را مسئولا بی رزقی چستانا و تا نگرزو منگا زی موار پر روزی بندی عام خلق مانه دست که لا نسالو که رزقا منگا نگوارستان روزی دا مانه صحیح نده دی اصل مطلب داره ای پیغمبر مخ کی دا قرآن کریم خبر بیان شوله او دا سیر منزه خبر مخ کی بیان شوله نو اوس ته د خلکو د روزی زموار نه ګرځیدل چې ته بیا دا بانو کې چې زه غافل او ما خلکو له روزی ور کوله لا نسالو که رزقا نه ګرځولې مونږ ته زموار رزق اند روزی ور کولو د خلکو ته د روزی د ور کول زموار خو ته نه چې ته سواله دا خبره کیته نحنو نرزقک نو بده کې اشاره شول دی ته یو سړی بیا قیامت کې الله تعالی ته دا بانه نشي کولای چې ما مزدوری کوله ما په پټی کې کار کاوه دا کار مې کاوه دا کار مې کاوه لا نسالو که رزقا تر دې خلکو ذمہ وار د روزی خو ته نه یې روزی خو الله تعالی ورکی نه نو نرزق کامون روزی در کوتا در اور عاقبت للتقوا اخری انجام د خوشحالی د پر د متقینو پرهیزګارانو دی للتقوا لامی اجلیه دی او دیدک په عبارت کی تقدیر دی اصل لسره ول عاقبت للتقوا او اخری انجام یو قول لري چې لامی اجلیه دی د وجره اخری انجام د خوشحالی د وجره پرهیزګارای نه دی چا چې څومره پرهیزګاری کړی نو د پرهیزګاری د وجې نه به د خوشحالۍ انجام هغه ته میلاو شي دویم معنا لتقوا لاهل التقوا عبارت په حذف د مضاف سره د اهل لپس پکې مقدر دی والعاقبت اخری خوشحالی لتقوا د پاره د پرهیزګارانو ده د اهل التقوا لپاره ده وقالوا لولا یاتینا بآیت من ربه زجر دی منکرینو ته هر کله چې معجزات د نبی صلی الله علیه وسلم بیان شول قرآن کریم وسا مشرکانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض او مطالبه وکړه وای مونږ چر نه کوم معجزات غواړو مونږ ته غراوړ وقالو وای لولا یاتینا بآیت من ربی ولی نه راوړی دا یو نخر تر په طرف فلنه او لم تاتهم بینه تو ما پی صحف الاولى دې ځکه الله تعالی او ته پاغي باندې رد کوي جواب ته ورکړي حاصل له جواب دارې چې قران کریم د مخکینو ټولو کتابونو الهی او خلاصه ده دا داسې معجزه ده چې دا د الله تبارک تعالی چې څومره انبیاء علیه صلوات السلام را لېږلي دي هغې ته څومره معجزات ورکړي دا د ټولو نه کامله معجزه ده ولې د تورات د الله تعالی د کتاب د موسی علیه صلوات السلام معجزه وه هغه انجیل هم معجزه وه زبور هم معجزه وه نور کتابونه هم معجزه وه خو لیکن دغه ټولو خلاصه په دې کې موجود ده کنه نو دا داسې معجزه ده چې دا دغه ټولو معجزو نه ده کامله معجزه ده دا مشرکان وویل کنه وی تا ته الله تعالی کتاب را ولیږي به شان تورات باندې الله تعالی او ته وی دا غینه کامله معجزه ده اولم تاتهم آیه ولی نظر اغلی دیو ته بینه تو ما پی صحف الاولى صفا بیان د هغه چې په صحیفو مخکینو کې په مخکینو کتابونو کې یسو دا غیر ټوله خلاصه راغلی دا هغه معجزه را د پیغمبر قران کریم ته مراد ده ولو ان اهلکناهم بعذاب وس دی کې الله تعالی ذکر کوي دا علت ذکر کوي ولو ان اهلکنام کچرته مونږ هلاک کړی وي دا خلک به عذاب ان په عذاب سره من قبلی مخکې در علی ګرو د پیغمبر نه یا مخکې در علی ګرو د کتاب نه لقالو نو خامہ خادی بو ویلی وي ربنا ارب زمګه لولا ارسلت الینا رسولا ولی درا ونه لګ مونږ ته پیغمبر پنه تبع آزاد کړ مونږ ته بيداری کړو یا سره آیاتونو من قبل ان نزل و نخزه مخکې دینه مخکې د ذلیل کېدل و نخزه مخکې د رسوا کېدل نه الله وی دا پیغمبر او دا قران می ذکر راولی کدا می نو ویرا لګلی نو بیا ودی خلکو دا عذر وبانه کولای چې مونږ ته الله تعالی کتاب نو را لګلی مونږ ته یو بیان کوون کې نو را لګلی نو الله وی عذر می ول ختم کتا است ما یو ټکی ویلو الله تعالی په خپل ځان باندې چې عذر وبانه نه منی نو دی وجنه الله تعالی دا پاک بیان کړي سوال بیا سو کو عذر ونه کی چیرې دا چلو زنه مو خبر کتاب نو راغله پیغمبر نو راغله قلت وای کل متربسون بتربسو تو توای هر یو انتظار کوون کړي به تربسونو تاسو م انتظار کوئ په دې ات کې تخویب دنیوی دی نو معنا څه شوله الله تعالی پیغمبر راولېګه د پیغمبر دراتللو او دغه سیر کتاب دراتللو نمخ کې الله تعالی عذاب نه ورکې نو کتاب فراغه د الله تعالی پیغمبر راغې وس د دینه کورستو بیا هم تاسو انکار کوئ لګه سرنګ چې په انکار باندې ټینګې نو بیا د الله تعالی د عذاب انتظار وکیا زب هم انتظار کوم او تاسو هم انتظار کوئ قلتو یا پیغمبره کل متربسون هر یو انتظار کوونکی دی په تربسون انتظار کوئ تاسو پس تعلمونه زر دی چې خبر بشئ پوه بشئ من اصحاب الصراط السوی چې څوک دی خواندان د سمې برابرې لار و من اهتدا او څوک هدایت والا دی د دې پته به ولګي په سمه لار او هدایت والا څوک دی سمه لار د قرآن او د حدیث ته او دغسې سمه لار د توحید او د توحید او د سنت ته لا اله الا الله محمد رسول الله نو لا اله الا الله د توحید دی دا کتاب د الله تعالی دی او محمد رسول الله دا وعمل صالحات دی شو نو د دیو لار برابر ده د دینه چلاوه په بل طریقه باندې څوک روان دي نو هغه گمراه دی هغه بی دینه دی د لار نه چیرې هغه بل طرف ته خویدلی دی من اصحاب الصراط السوی چې څوک دی خواندان د سمې لارې او منه تر څوک هدایت ولدی